إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عباد الله متومي محمد صلى الله عليه وسلم أمين يمتومي ومشوى ليمتومي ليزا الله سبحانه وتعالى kuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Allahu subhanahu wa ta'ala alitumiliza kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitume wengi. Kuna wale ambao wametusimulia kuhusu wao na kuna wale ambao Allahu subhanahu wa ta'ala hakututajia, lakini kila mtume katika mitume wa Allah alikuwa akitumwa kwa watu wake hasa. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وتوعاد ولتمنزيوا نغياو هود عليه الصلاة والسلام كوالنغنية كتك توحيد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولوطا إذ قال لقومه وإلى مدين أخاهم شعيبا متوم وتها والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كي وإليزا نكوى ألي وتمليزا كواتوا وخاصة لكن متوم وتو محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس متوم محمد صلى الله عليه وسلم كتك فضلك بأمبيو الله سبحانه وتعالى منبا نكوى يأي أمتم ليزك وتوات وارابنا وسيك واراب وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كمتوم صلى الله عليه وسلم أمتم ليزك وتوات kuwabashiria watakaomtii kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaonya watakaomuasi kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasuluna sallallahu alayhi wasallam arsalahu Allah rahmatan lil alamin yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza ni rehma kwa walimwengu wote, mu'minuhum wa kafiruhum, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wengi katika watu wafahamu, lakini wallahi kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rehma kwa walimwengu wote. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanatan li hadhihi al-umma, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni amani juu ya huu umma kutokana na adhabu ya Allah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuadhibu na miongoni mwao yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kuonyesha fadhila kubwa ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ni wangapi katika umma waliopitwa waliangamizwa wakati mitume wao wako hai? Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mwambia, wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuadhibu na wewe upo miongoni mwao. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala haja apa kwa umri wa mtume yote isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu jalla wa ala, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Na apa kwa umri wako mtukufu, kuonyesha utukufu wa umri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala awaita mitume wake katika kitabu chake, ya Musa inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, ya Ibrahimu a'rid an hadha, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Lakini kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha rasul, ya ayuha nabi. Kwa heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na utukufu wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwita kwa jina lake. Ibadallah, ikiwa Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na yeye juu ya Jabal Tur, basi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala kallamahu min fawqi sab'i samawat alayhi salatu wassalam. Katika usiku al-Isra wal-Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam juu ya mbingu ya saba. Tuzungumze nini tuweze kumaliza fadhila za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أم ترمشي أم تمواك صلى الله عليه وسلم معجزة أم باو أتبكي إلى قيام الساعة وكتم تموينجين والله سبحانه وتعالى موجزة ياو إلي كشي وكتواو. يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Muujiza wa Qur'an aliyopewa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam utabakia milele mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa changamoto na challenge kwa majini na watu kuleta mfano wa kitabu alichoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema, qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنبيه لو كما تكسنيك واتنا مجين كواجد يكلت انفان وهي قرآن hawawezi kuleta mfano wake wallahi, hata wakasaidia na baadhi ya wao kwa wengine. Rasulun la ya'rifu al-kitabata wala al-qira'a, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam apewa muujiza wa ajabu kama huu, ambao wengi leo katika wanaoweza kusoma na kuandika mengi yaliyomo ndani yake hawayaelewi, na yeye mwenyewe hajui kusoma wala kuandika. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هاوكوا كسوما قبل هي قرآن كتاب چچوتي ولا كوانديكا كومكونوا كوكومة. والله لو كما متوم صلى الله عليه وسلم أنجلي كوي وجوا كوانديكا نكسوما watu wa batili wangepata nafasi ya kuwatia watu shaka juu ya utume wake. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia idhan lartaba almubtilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhila zake ni nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika sunna yake sallallahu alaihi wasallam, pamoja na utukufu huu wote umma ulivyofikia katika udhaifu. Leo kufar kila siku zikipita utasikia mmoja katika wao amzungumza na kumtusi mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam. Ni udhaifu ulioje! Imefikia wakati ubadul baqar yatakallamuna fi sayyid almursalin, waabudu wa ng'ombe ambao kila mtu awacheka kwa ujinga waliokuwa nao wa kuabudu ng'ombe. Watu ambao kiwaona wasema alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna. Watu wanaokaa kula kinyasi cha ng'ombe leo waweza kumtusi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini subhanallah, lillahi fi khalqihi shurun yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وتككسيم نور وليترمش الله سبحانه وتعالى ومدم يونا لمزاو. الله سبحانه وتعالى مكتا نور ياكي تتمية حتى وكتكي مكفير. سبحان الله, لا كلا مسلم ولا أتشم ذيدي كتانو كيابي شرطو كفاني مكفيري, kuonyesha kuwa mahaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamejaa katika nyoyo za Waislamu kisawa sawa. Tukio hili limetuonyesha wazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Ni wangapi katika wale ambao imekuwa ni sababu ya kusoma Uislamu na kuingia katika Uislamu? Hamza radiyallahu anhu wa ardhah, kabla ya kuingia katika Uislamu, Abu Jahl alimtusi mbele yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadharabahu akampiga akiwa katika kufur. Qala atasubuhu wa ana ala dini, wamtukana na mimi niko katika dini yake, fanya utakavyokifanya saa hii. Fasakata Abu Jahl, na ikawa ndiyo sababu ya Hamza radhiallahu anhu kuingia katika Uislamu na kuutetea Uislamu na kuwa katika watu walioulinda kisawasawa Uislamu. Ibadallah, wama kaidu lkafirina illa fi dhalal, wapanga watakachokipanga lakini vitimbi vyao vyaingia katika upotofu. Ibadallah, ikiwa kweli tulisikia uchungu na dhiki, basi turudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu udhalilifu tulionao leo ni kwa kile tulichokiwacha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ikiwa mimi na wewe hatutamnusuru, Allah subhanahu wa ta'ala ilo tayari amelisimamia. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna kafainaka almustahzi'in. Hii ni thamana Allah ampa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sisi tutakutosheleza kila anayekufanyia istihzaa. na wallahi mtakuja kuona kila anayemfanyia istihza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani utakuwa mwisho wake. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Angalia wao wasaidia nini katika dini ya Allah. Ikiwa kweli lilikuudhi ili jambo, fuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuonyeshe kuwa kweli sisi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watoto wetu tuwafundishe ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasikitisha wallahi, lau kama leo kuna baadhi ya ndugu zetu utawauliza wakutajie nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam majina manne au matano, watashindwa. Vipi wewe ni katika ummati Muhammad hujamsoma na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisawasawa? Ni wakati wake. Leo vijana wetu hawa wanaomtusi Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndio mfano wao, wamekuwa wafuata kufar kwa upofu upofu waliyadhu billah. Tuwafundisheni ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamwige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aib vijana leo ukiwatizama namna wanavyonyoa, namna wanavyovaa, namna wanavyotembea, kisha ukiangalia yule unayemwiga wewe amtukana kipenzi chako sallallahu alaihi wasallam, na hii yaonyesha wazi namna walivyojawa na chuki kufar juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intabihu ibadallah, Allah Allah, turudini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tosha ule udhalilifu tulionao. Ibadul bakar ibadallah, mpaka waabudu wa ng'ombe pia waweza kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ansur dinak, Allahumma ansur rasulak, Allahumma ansur sunnata nabiyika sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله انا نسالك ان تنصر سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.